إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه عباد الله الله سبحانه وتعالى amewanyanyua daraja nyingi wale walionaidimu kwa sababu ya ilmu ya sheria walioibeba katika vifua vyao na mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyotaja katika khutba zilizopita akaweka wazi kuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi basi atamfahamisha dini yake man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin akawa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin أي على علم أم عبود الله سبحانه وتعالى جوي علم أجوي حق يا الله سبحانه وتعالى جوياك نحق يا في أمب يا الله سبحانه وتعالى جوياك نحق هتا يا ونياما أم بيو الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم ومزيويك يوتها يا هاتا باتكانا isipokuwa kwa muislamu kuitafuta ilmu utangulizi huu kwa sababu ibada nyingi waislamu tazifanya bila ilmu na tulitaja katika jumaa iliyopita miongoni mwa ibada ambazo wengi katika waislamu uzifanya bila ilmu bali wakazua mengi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hayapo ni ibada inaofungamana na kumzika yule maiti aljanaiz tukataja yale ambayo yampasa muislamu anaposhikwa na maradhi kwa kuwa atarajia karibuni ataondoka kwa ajili ya yale maradhi ni yapi ambayo yampasa ajiandae nayo na anapofikiwa na mauti kuna yale ambayo yawapasa wale waliokuwa karibu na muislamu mwenzao yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما كتك حديثي ليبكيون الإمام مسلم نوينجينيو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولقن شان ميتزان لا إله إلا الله نتلقين هابا نكم تمكي أول ميتنا كم ومريشا أي تمكي لا إله إلا الله بأن تقول له قل لا إله إلا الله سم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت yoyote ambaye kalima yake ya mwisho itakuwa ni la ilaha illa Allah anapofikiwa na mauti dakhala aljanna huyu ataingia peponi yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu iko siku ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hata akipatikana kabla hapo na yale atakayompata huenda akawa ni mtu aliyekuwa na maasi akaadhibiwa kulingana na maasi yake lakini maadamu ametamka la ilaha illa Allah kabla ya kuondoka katika huu ulimwengu basi mwisho wake mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni kuingia katika pepo ya Allah ni jambo muhimu kwa wale watakao kuwa karibu na huyu bwana anayeondoka katika hii dunia wao watamlakinisha na kumkumbusha kuitamka la ilaha illa Allah kwa sababu hali ile ni nzito sio kila mtu aweza kukumbuka mwenyewe kuitamka la ilaha illa Allah nasalullah alafiyata wassalama ibadallah baada ya kufariki dunia kuna yale ambayo yatakikana wayafanye na kuna yale ambayo yameruhusiwa kisheria wayafanye wale waliokuwa baada yake katika warithi wake na watu wake na kabla ya hapo kuna uzushi ambao hufanywa wakati mtu anapokuwa katika hali ya sakaratul maut qira'atu suratu yasin kusoma suratu yasin akawa watu watasoma suratu yasin wakati ule maiti roho yake inapotolewa na hili ni jambo ambalo halikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo lingine kumuelekeza yule anayefariki dunia qibla hili pia ni jambo ambalo halikuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bal qala sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala alaysa al-mayyit imra'an muslima je yule anayefariki sio muislamu hata muelekeze qibla kwa hivyo haya hayakuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kilichothubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah na anapotamka yule bwana la ilaha illa Allah basi watu ni wanyamazi wasije wakamzungumzisha akatamka maneno mengine ikabidi tena atamkishwe la ilaha illa Allah ili iwe ni akhir kalamihi min ad-dunya neno la mwisho kabisa ambalo atakikana alitamki anapoondoka katika huu ulimwengu katika mambo ambayo sheria imejuzisha kwa yule ambaye atakuwa pale ni kuwa yajuzu kumfungua yule maiti na kumbusu kwenye bapa lake kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu wa huwa mayit mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu akiwa Uthman radhiyallahu anhu ameshafariki fakashafa an wajhi akamfungua uso wake thumma akabba alayhi faqabbalahu kisha akainama mtume sallallahu alayhi wasallam anakumbusu qalat Aisha fabaka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta ra'aytu dumu'ahu tasilu ala wijnatayhi رواه الترمذي وغيره. متومة صلى الله عليه وسلم كليا Aisha asema mpaka nikaona machozi katika mashavu yake akimwagika alayhi salatu wassalam. Na hapa sheria ikajuzisha kuwa yajuzu kwa mtu kuja kumfungua uso wake ule maiti na kumbusu kwenye bapa lake kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo muhimu sana kwa wale wanaohudhuria baada ya ule mtu kutokwa na roho yake, wao watakuwa ni wenye kumuombea khairi yule maiti na kuzungumza maneno ya khairi. Fa'an ummi Salama radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha hadartum al-marid aw al-mayt faqulu khayra fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun rawahu al-imam Muslim wa ghayruhu. Tume sallallahu alayhi wasallam asema mutakapohudhuria mgonjwa au maiti, basi msitamke isipokuwa maneno ya khairi, kwani kuna malaika Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka. Malaika wale ni wenye kuitikia amin kwa kila mtakachokuwa mkikisema. Kwa hivyo anapokwenda mtu katika sehemu iliyo na maiti, awe atakuwa ni mwenye kumuombea sana dua maiti kama yule na kuzungumza maneno ya khairi kwa ajili ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله, katika mambo ambayo ni ya wajibu kwa watu wa karibu ya yule aliyefariki ni kusubiri na kuridhia kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipitisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi waljuu' wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat, hakika tutawaonja na kuwatia katika misukosuko. Allah subhanahu wa ta'ala shahidi kuwa atatuonja na kutupa mitihani katika hofu na njaa na upungufu wa matunda na nafsi na upungufu wa mali. Kisha akasema wabashiri sabirin, na uwabashirie wale watakaokuwa ni wenye kusubiri wanapopata mitihani. Alladhina idha asabatuhum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Wale ambao wanapopatikana na msiba husema hakika sisi ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na sote kwake yeye tutarejea. Kwa hivyo kinachompasa atakayesikia habari za kifo cha mtu wake, jambo la kwanza kabisa atamke kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia malipo makubwa hawa watakao subiri wanapopatikana na msiba kama huu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi imra'atin 'inda qabrin tabki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita akamkuta mwanamke katika kaburi amekaa yulia. قال اتق الله واصبري. متوم صلى الله عليه وسلم akamwambia yule mwanamke mche Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye subra. قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. yule mwanamke akamwambia mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa hajui wala mtaarifu, niondokea wewe, hujapatikana na msiba ulionipata mimi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaondoka bila ya kumjibu chochote. Falamma walla qila laha innahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Alipoondoka mtume sallallahu alayhi wa sallam akaambiwa, wewe mama, yule uliyemjibu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faatat baba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falam tajid indahu bawabin. akaja kwa mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna wa kumzuia katika mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia. Qalat ya Rasulullah lam a'rifka. Ya Rasulullah, sikukujua mimi nikakujibu jawabu lile nilojibu. Wallahi lau kama ningelijua nisingelijibu na jawabu kama lile. Qala innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Subra ni pale mwanzo unapopatikana na msiba uwe utasubiri na kuleta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ama baada ya kulalamika na kufanya i'tiraz na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa maneno yasiyokuwa mazuri, kisha mwisho wa kuisha ukakuta kuwa yote uliyoyafanya hayakufai chochote, eti wasema utasubiri pale hakuna ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni khasara ya msiba na khasara ya yale uliyoyasema utakwenda kuhesabiwa nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo uwajibu wa kila aliyepatikana na msiba wa aina yoyote ya kufiliwa au msiba wote mwingine, awe atasubiri na kuridhia kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipanga, na aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibadallah, tizama mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kisha tujipime sisi leo katika majumba yetu tunapopatikana na msiba. Je, haya ndiyo tunaoyafuata? Tizama katika nyumba za misiba wanawake wanavyopiga fujo. Niaha inaofanywa katika majumba ya Waislamu anapofariki yoyote kati yetu sisi, masauti yakaanza kunyanyuliwa juu, sauti za nyanyuliwa juu. Watu wakalia kwa sauti za juu na kutoa maneno yasiyokuwa ya sawa. Haya yote ni adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo manne aliyotaja Mtume sallam min aljahiliya, akataja mojawapo an-niyaha. Na niyaha ni kule kuomboleza alikokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutoa maneno yasiyokuwa ya sawa, na kwa mtu kupiga fujo ama kulia alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyotaja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuona Uthman ibn Madh'un radhiyallahu anhu akiwa maiti. Fabaka sallallahu alaihi wasallam, Aisha taqul hatta ra'aytu ad-dumu'a tasilu ala wajnatay, nikaona machozi yakitiririka kwa mashavu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutamka maneno yanayokwenda kinyume na qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kinachokatazwa ni mtu anapolia akawa atatoa maneno yanaonyesha kuwa amekosa ile subra, ni wajib juu ya Muislamu kusubiri kwa kila msiba unaompata. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.